राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 1 जुलाई सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम लिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभो ब्रह्मा मरपति रमेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे सव्ये वेणु शिरसि शिखिपे संकटितटे दुकोलं नेत्रान्ते सहचरिकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे महाबोधे सीरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन्ता सहज बल भरेण परिणाम सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर देवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे याचे हम राम्याम निखिल जन काभ्याम वरवधूम सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे हर संसारम् दुर्गा तरमसारं सुरपते हर त्वं पापानां इततिमपरां यादवपते अहो हीनानाथं नीतमचलं निशितपदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। कदाचित् कालिन्दे तटविपिन सङ्गीतकरवो मुदाभिरि नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमाशम्भो ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। जगन्नाथ शकम् पुण्यम् जपते त्रयता स्तुति सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं सगच्छति विष्णुलोकं नीलाद्रौ शंख मध्ये सतजल कमले रत्न सिंहासनस्थम् सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्रायः वाम भागे रथतरणयुतम् ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम् भेदानां सारमेकं स्वजन परिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि। सौंदर्यसार सर्वस्व वंदे दंदातुजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रिकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। एक बहन का पत्र है महाराज जी, वो कहती है मेरे परिवार में धनधन सतगुरु में सत्संग में जाते हैं, कोई धनधन सतगुरु है उसके सत्संग में जाते हैं और मैं आपकी पुस्तकें पढ़ी और मुझे आपकी पुस्तकें बहुत अच्छी लगी और मेरी भगवान राधा कृष्ण में रुचि बढ़ गई, तो अगर मैं उधर में नहीं जाऊं तो मुझे कोई पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, कोई भाई कोई पाप नहीं लगे, तुम शांति से उपासना करो, लड़ाई मत करो। देख लिख रहे हैं कि मैं महाभारत और गीता जी भागवत पढ़ते हैं तो लगता है कि नाम जप कम हो रहा है और हमारे नाम जप में कीर्तन में रुचि ज्यादा है, तो नाम जप भी तो ज्यादा करो। देखो भाई, उपासना में रुचि की प्रधानता है, दूर करने की प्रधानता नहीं है। अपनी रुचि की प्रधानता से करोगे तो आपको लाभ ज्यादा होगा, गुरु जी ने कहा त्यार, उन्होंने कहा त्यार, उन्होंने कहा, उसे लाभ नहीं होगा। लाभ रुचि में ज्यादा होगा, इस वास्ते जितनी रुचि है वो ज्यादा करो। कहते दो महीने यहाँ सत्संग किया है, हम बम्बई कलकत्ता चले जाएंगे तो ये रंग जो हमारे ऊपर चढ़ा है ना, ये कमजोर हो जाएगा। ये भावना मत रखो, अब ठीक रहेगा, अब हम पक्के हो गए, अब नहीं हुआ, ऐसा भाव रखो। मनुष्यों की धारणा है कि हमारे वो कच्चा हो जाता है, ये नहीं है। धारणा कच्चा हो जाता है तब कच्चा होता है। आप तो कच्चा होने से धारणा बनी, हम कहते हैं धारणा से कच्चा होता है। धारणा पक्की बनाओगे अब कच्चा नहीं होगा, अब पक्के रहेंगे, पक्का रहेगा, कच्चा नहीं होगा। ये जीव जब मुक्त है ही तो बंधन में कैसे आ गया? बंधन में भोगों की इच्छा से। मछली जल में खुली भी विचरती है, पर जहां गोली देखी जो आगी फंस जाती। ये बात अजानंदा हार तेम पतते सरभस्ती ब्रदारे, अग्नि में पड़ जाता है, पता ही अचान जान अग्नि में पड़ जाता है। अग्नि में वो देखते हैं ठीक है, ले ले सोना लूटते हैं, खत्म हो जाते हैं। यही दशा जीवों की हो रही है। भोगों में देखते हैं कि आनंद लेना सुख हो जाएगा, सुख कभी होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, कभी नहीं होगा। चाहे हजारों लाखों करोड़ों अरबों जन्म हो जाए तो नहीं होगा। होगा कैसे? ये जड़ चीज है, तुम परमात्मा के अंश चेतन, चेतन को जड़ता से शांति कैसे मिलेगी? असंभव बात है। आप मानो चाहे मत मानो, आपको शांति नहीं मिलेगी। चेतन परमात्मा में लग जाओगे तो अशांति तारा पीछे बोलेगी, आपकी गर्ज करेगी शांति। आप परमात्मा के अंश हो, आप प्रकृति के अंश नहीं हो। ये संसार सब प्रकृति का है। अनंत ब्रह्मांडों में आपकी तृतीय चीज आपकी नहीं है। आप वृथा मुफ्त में दुख पा रहे हो, कभी सुखी होंगे नहीं, पक्की बात है। और हो जाओ भगवान के और माया को पूछ दे दो, मौज हो जाए, आज मौज हो जाए, आज आज आज ही, अभी अभी अभी हमें हमारे हमारा भारत चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को ही मौज हो जाएगी, हर हो जाएगी। आप सन्मुख हो जाओ, सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि होना सही, तब ही जब ही तभी है। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अघना सही, तब ही। आपके साथी पाप नहीं है, पाप नो आपने पकड़े हैं। पाप आपको नहीं पकड़ सकता, ताकत नहीं पाप की आपको पकड़ेगी। आपने ताप पापों को स्वीकार किया है तब पाप आपको पकड़ते हैं। आप अगर स्वीकार नहीं करो नहीं पकड़ सकते, आप भगवान ही हो। विनय पत्रिका में गोस्वामी महाराज कह रहे, कल तू क्या करेगा? मरेगा, मैं भगवान का हूं, तू क्या करेगा? लोग ललकार अस्सी दर्ज हो, क्या कर सकेगा? ते में ताकत नहीं है, क्या करेगा? मैं भगवान का हूं। आप भगवान हो जाओ, मौज हो जाए। संसार गए हो तो फफे रहेगा, ये घबराओगे, क्या बात है, सीधी सादी बात। आप अमृत बिंदु पुस्तक में लिखा है कि किसी भी अवस्था में राजी होना भोग है, तो भोग से व्यक्तित्व नहीं मिटता, भोग से व्यक्तित्व नहीं मिटता, तो साधक को कैसे सावधान रहना चाहिए? हे नाथ, हे नाथ, पुकार चाहिए, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे नाथ, हरदम पुकारते रहो भगवान को, सब ठीक हो जाएगा। अब हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, ठीक हो जाएगा। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सब ठीक हो जाएगा। आप चाहते भोगों से सुख, वो साधना जब तक रहेगी तब तक ये जिंदगी मिटेगा नहीं, तब तक ये जिंदगी मिटेगा नहीं, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। एकदम पक्की बात है। संजोष मिटेगा नहीं। बोलो महाराज जी, गीता भवन में सत्संग में जिन भाइयों ने सेवा में काम किया ना, वो आए हैं यहाँ पे, तो सेवा के विषय में आप कुछ बताओ, जिससे सेवा तत्परता से और निष्काम भाव से हमारे लोगों की हिम्मत हुआ करने की, उत्साह हुआ ऐसी आपके पास मेरे को। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अत्यगम्य। सेवा धर्म मामूली नहीं है, कर्मयोग सेवा ही है, कर्मयोग है वो सेवा है। योगास्त्रयो में आप होता तीन योग है, सेवा और ज्ञान और भक्ति। ये कर्मयोग सेवा है, सेवा का नाम कर्मयोग है। कर्मयोग बरोबर एक अपने इज्जत करता है बरोबर। ज्ञान योग है और भक्ति योग है, जिसमें ज्ञान योग के बरोबर तो रखता ही है। पांचवें अध्याय के चौथा और पांचवा दो श्लोक में साफ कहा, सम योग पृथक वाला प्रवर्धन न पंडिता, एक वो प्यास से सम्यक फैलाओ। जो ज्ञान योग का फल है वही कर्मयोग का फल है, जो कर्मयोग का फल है वो ज्ञान योग का फल है। सेवा धर्म है वो बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। ये नौकरी करते हैं सेवा करते हैं, नौकरी नहीं होती। सेवा दो और होती है, तीन विभाग है, तीन कर्म का तीन विभाग है। एक होता है कर्म, एक होती है नौकरी, एक होती है पूजा। एक होती है नौकरी, एक होती है सेवा, एक होती है पूजा, तीन है तीन। नौकरी करते हैं पैसों के लिए, उससे कल्याण नहीं होता, और सेवा से कल्याण हो जाता है, और पूजा से देख लें तत्काल पूजा ही कल्याण ही हो जाता है एकदम ही। सेवा भाव ये है कि सेव भी कैसे खुशी हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, केवल सेवा। सेवा स्वीकार कर रहे बस इतनी हमारा हमारा कुछ नहीं चाहिए, तब सेवा होती है। और हम काम करें तो सेवा दे, वो होती है मजूरी, वो सेवा नहीं होती, मजूरी होती है। मजूरी में आप काम कर दो वे पैसा दे दे, उन्हें पैसा दे दिया और काम ले लिया, आपने काम दे दिया और पैसा ले लिया, ये व्यापार है, ये सेवा नहीं है। सेवा तो वो है सेव जिससे खुशी हो जाए, सेव खुश हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए, बस इतनी हमारा और चाहिए नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, केवल सेव है हमारे, वो खुश है, तब सेवा होती है। और वो पूजा होती होते सेवा आराम पहुंचाती है, सेवा आराम पहुंचाती है, और पूजा आराम नहीं होता है। चंदन चढ़ाना है, तिलक चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, माला पहनाना है, ये जो काम है इस नाम पूजा है। पूजा होती है जहाँ परमात्मा है, साक्षात परमात्मा, ऐसे पूज्य भाव होता है। माता पिता पूज रही है, आचार्य है, उनके पूजन होता है, वो पूजन सेवा से ऊंचा है, पूजन है, काम धंधा नहीं है। वो काम धंधा करना है ये सेवा कह देते हैं, सेवा नहीं है, ये भोग है, भोग संसार का भोग है। सेव में खुश रहे, प्रसन्न रहे। और पूजा में केवल प्रसन्नता होती है, शरीर की प्रसन्नता नहीं होती। बोलो मेरे उसी तिलक सजा दिया, आरती कर दी, पुष्प सजा दिया, क्या प्रश्न हुए, हमारे क्या आराम मिला, आराम कुछ। सेवक का भाव है साक्षात परमात्मा है, हमारी पूजा ग्रहण कर ली बस हमारी कृपा हो गई, तो कल्याण करने वाली थी वो पूजा। दो नंबर में सेवा, तीन नंबर में काम धंधा। कामना तीन नंबर का दे, तीन नंबर नहीं, वो तो व्यापार है, लेन देन है। इस वास्ते वो भी अच्छा है, प्रेम से करो, इनमें बात ये होनी चाहिए कि वे तो करे सेवा और वे देवे दान, इनके कोई कमी नहीं रह जावे, खाने पीने में, रहने में, ब्याह में, शव में, बाल बच्चों का कोई तकलीफ ना हो, ऐसा भाव मालिक का रहे और रात और दिन सेवा कर रहे, काम पड़ा रहे, तब वो सेवा होती है। दोनों का हित एक एक का, दोनों का हित ऐसे अपने आपका, अपना हमारा हित, आपने भी सेवा में, आपका हित हमारी सेवा में, तब दोनों की सेवा बनती है, वो कल्याण करने वाली चीज होती है। जहां अपना स्वार्थ होता है वह भोग होता है, वो सेवा जो होती है अपना आराम होता है, अपना व्यापार की तरह है, अपने काम कर दिया, अपने पैसा दे दिया, बस खेल खत्म है, पैसा जब सेवा करो प्रेम से, उत्साह से, आनंद से। गीता प्रेस है, ये गीता भवन है, ये गोविंद भवन है, ये भगवान का भवन है, इनमें उत्साह से सेवा करें, वो सेवा होती है। आप व्याख्यान सुनो सेवा हुई, हम व्याख्यान सुना सेवा हुई, तो हम लगे मान बढ़ाई सत्कार आदर हमारा है, तो हम भी मजूरे हो गए। आप भी सहो अच्छा काम है, स्वामी जी को रोटी दे दो, रोटी के बदले बाद में दे, बड़ी बढ़िया सस्ती है, दोनों व्यापारी, दोनों व्यापारी सेवा व्यापार है। हमने कहे बात बने गए, बात बने रोटी में दे सस्ती है, एक कहें रोटी के बदले क्या खाने में सस्ती है, बट सोच करो सेवा पूजा नहीं, हमारे तो सेवा करनी है सब की, ऐसा रोटी दे मत दे, खुश हो दे, कोई जरूरत नहीं है, हमारी बात सुन ले, ये कृपा है, उनकी कृपा मान ली इसमें, तो बस सेवा हो गई। यार आप कह दो महाराज सुना दे, रोटी दे ना दे, नहीं हमारी बात सुना दे, हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम स्नेह बढ़ेगा, अब उसमें भगवान प्रकट हो जाए, इसमें त्याग हो दो, त्याग त्याग शांति अनंतरम, त्याग अनंतर शांति तत्काल, टट्टी पेशाब जैसी गंदी चीज भी छोड़ देने से आनंद होता है, जो आराम और सुख छोड़ दिया जाए दूसरों की सेवा के लिए, तो उसमें आनंद हो गया, संदेह क्या है, त्याग शांति अनंतरम, त्याग से अनंतर अंतर नहीं पड़ता, तत्काल शांति होती है एकदम। इस वास्ते खूब उत्साह से अब बात करता हूं, अब जो मामूली बात है, आपस में आपका हमारा प्रेम है, ये चाहिए कि हमें काम अच्छी तरह करना है, और हम चाहे कि दाम अच्छी तरह देना है, इनकी कमी न रह जाए, आपकी चिंताओं के काम में कमी न रह जाए, तो दोनों में प्रेम बढ़ेगा। हम चाहे काम तो कम करे, पैसा ज्यादा ले ले, मालिक चाहे पैसा तो थोड़ा लगे, काम ज्यादा दे दे, दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव, पत्थर की नौका पर बैठा डूबे गए, स्वार्थ भाव का ही बोल बोला है आज, स्वार्थ रहित है, उत्साह से काम करो, बड़ा भारी मौका है, बहुत सुंदर मौका है आपका, हमारा भी, हमारा भी, हम अच्छी बातें सुना दे, अच्छी बातें कहेंगे, कुछ लेंगे नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, हमारे रोटी मिल जाए तो बहुत, मौज नहीं मिल जाए तो मौज, हमारा तो काम है केवल सेवा करना, आप सब हमारा तो सेवा करना काम है, रोटी सुने उनका सुना हुए न सुना हुए, हमारा तो काम है, दोनों की सेवा हो जाएगी। स्वार्थ बुद्धि है भीतर, वह बुद्धि पतन करने वाली है, स्वार्थ बुद्धि नहीं चाहिए, सेवा बुद्धि चाहिए, और आपस में प्रेम करो, ये भी अच्छी बात है, अच्छे बड़े प्रेम से स्नेह से काम धंधा करो, स्नेह से उधर पूर्ति करो, जिस जिसका भाव अधिक होगा वो ऊंचा हो जाएगा, हो ही जाएगा। त्याग त्यागा शांति अनंतरम, तत्काल शांति होगी, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ एक कैसे सुख हो जाए, सब सत्संग आए हैं, भजन ध्यान करते हैं, जो भजन ध्यान करते हैं उनको जो आराम होगा उनसे कब नहीं होगा, सेवा करने वाला होगा। आपके कोई हल्ला गुल्ला नहीं करे, कोई बाधा नहीं होए, जल पी लेवे, आराम से रहे, सुख से बैठ जाए, ऐसी भावना भी हो, हमारा कुछ मिले न मिले परवाह नहीं, इनकी सेवा बढ़ जाए। और ये भी कभी समझे प्रभु प्रेम का आपदा हो जाए, अपना स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दूसरों के हित बुद्धि करने से कल्याण हो जाता है। झाड़ू देना तो कल्याण हो जाए, तपस्या करे भोग भोग बुद्धि भोग बुद्धि, तपस्या करने में भोग बुद्धि और झाड़ू देने में सेवा बुद्धि। बुद्धि सेवा की चाहिए, सुख की चाहिए, आराम की चाहिए, भले की चाहिए, कल्याण की चाहिए, उद्धार की चाहिए, हमारा ठीक हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। इस वास्ते भाई लोग उन्हें उत्साह से काम करें, जो अपने काम आया अपने पाते अपने हिस्से में वो तत्परता से करे, उत्साह कर से करे, अच्छे तरह से करे, सरल होकर सीधे होकर के ऐसे तेरे काम करे तो अंतर्गत निर्मल हो जाएगा, मन में शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, सबको सुख मिलेगा। इस तरह से आप लोग काम करो, भाई लोग काम ले हुए अपनी तरफ से, ये भी आपको सुख पहुंचावे, आप अपनी तरफ से सुख पहुंचाओ, दोनों को आनंद होगा, दोनों को आनंद होगा। दान देना बढ़िया है, लेना भी घटिया नहीं है। अगर त्याग की बेहतर भावना हो तो दान लेना भी बहुत बड़ा होता है। कलकत्ता में गुरुमुख राय जी, गुरुमुख एक जल थे, गुरुदास बनर्जी थे, बड़े जल थे, बड़े कलकत्ते में। वे गंगा जी पर स्नान करने हुए, बाहर तिथि थे, बाहर गांव से एक माई आई साथ बालक आए, क्या तो इन्हें जिन्हें दिखे ब्राह्मण है ना, आप ब्राह्मण है, थाली रेबा थोड़ा चावल थोड़ा चीजा आटो दो पैसा घी वास्ते मेरे पहुंची। हमारी माँ ने कहा है द्वादशी है, ब्राह्मण को दे करके और पहले भोजन करे, हाला बड़े प्रेम से लिया, आदर से लिया, अब भाई तो भोजन करो। क्या उन्हें कमी थी, आय के जज थे, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे को भोजन करा रही है, भोजन करेगी, हेला भाई ला। बड़े प्रेम से लिया, तो वो आटा लेना थोड़ा सा आटा, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, थोड़ा नमक थोड़ी मिर्चे थोड़ी दाल दो पैसा उनको चीज दी गया, पर प्रेम से लिया, प्रेम से लाओ, इनको खुश हो जाए। ब्राह्मण को दान दिया, ब्राह्मण को पोटी पेटिया दे करके आगे पार डाल दिया, तो दोनों को पुण्य होगा, दोनों को ही पुण्य होगा, क्यों दोनों के भीतर त्याग है, इसलिए संतोष हो। गुरुदास बनर्जी स्पेशल थी, स्पेशल सरकारी इलाहाबाद में ठहरी, भोजन करो, भोजन हम ऐसे किया, हम तो प्रयागराज जाएंगे, स्नान करेंगे, रसोई बनाए खाएंगे, तो जब गाड़ी उठरी गाड़ी ठहरा दी, त्रिवेणी गए स्नान किया, झाड़ी में चावल बढ़ाए, भगवान ने भोग लगाया, भोजन किया, तब चली गाड़ी, ब्राह्मण देवता से ब्राह्मण का पूजा तो स्वे स्वे कर्मणि अविरता सदसिद्धि अपने अपना कर्म ठीक तरह से करेगा सब काम ठीक हो जाए सभी उत्साह से गुरुदास मदन जी की कई बातें ऐसी आती ऐसे ब्राह्मण देवता थे बड़े जज थे सबका भला चाहते सबने बोला कल्याण सबका लेना खराब नहीं है लेना ही खराब नहीं है सब ठीक ठीक करे बस जो काम करे वो ठीक तरह करे हृदय खुदा रख करके उदारता रख करके तो आपकी सेवा बड़ी बढ़िया हो जाएगी देने वाले भी सेवा है लेने वालों की भी सेवा है दोनों का दोनों कल्याण होगा उद्धार होगा ऐसी बात है सच्ची बात एकदम अपना काम ठीक तरह से करे कई बातें लिखी थी गोविंद ने कही थी मैंने कल्याण भाई थे अपने काम ठीक तरह से करो तो सेवा करने वाले भाइयों के बहनों के मन में ऐसा विचार हो कि सबकी सेवा बने तो भाई भजन ध्यान करने वाले शहरों में रहने वाले या जंगल में आकर के शेर जी ने शहर बना दिया यहां भी बिजली लग गई तो ये आराम के लिए नहीं आए या भजन ध्यान करने के लिए आए बड़ के नीचे सत्संग होता दोपहर में बड़ नीचे छोड़कर जंगल में जाते बैठेंगे जगह नहीं छोटा सा जंतु खावे करे वहां बैठे भजन करते यहां आराम नहीं बड़ नीचे भी आराम है नहीं जितना त्याग होता उतना ऊंचा जाता है भोजन करके और सब अपना लोटे में जंगल नहीं लिया भजन सीखे कोई जप करता है कोई कीर्तन करता है कोई पाठ करता है कोई कुछ करता है मस्ती से भगवान ऐसे होता था वज्रिया पर ये मैं देखा हुआ इस तरह से मजरा काम करने वाला मजरा काम करे उत्साह से अपना अपना काम में उत्साह है उत्साह इसी तरह करना दूसरा अपने काम में करे न करे अपने क्या मतलब अपने उसे क्या मतलब बहुत अच्छा काम करे बढ़िया से बात है नहीं करे मर्जी उनकी अपना काम ठीक होना श्वे श्वे कर्मणि अभिनता संशय देह लभते नरा श्वे श्वे कर्मणि अभिनता यदयाषु न कर्मसु अनुसज्जते आसक्ति अभिनदी दोषी श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता अभिरत होना चाहिए तत्परता से उत्साह से ठीक तरह से काम करना अभिरति है आसक्ति स्वार्थी बुद्धि भरी हुई मेरे तो भैया से कल्याण नहीं होता सभी लोग करते हैं कल्याण नहीं होता काम होता सबका काम काम में भी गड़बड़ी होती है अच्छा नहीं होता अरे उत्साह रखे अपना काम ठीक करना है तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपना भवन बोहार अपना भवन ठीक तरह करो अपने ड्यूटी ठीक तरह बजाओ अपने जो करना है काम मस्जिद दसो तो काम धंधा करने वाले भी यही रखेगा अपना काम ठीक तरह से करना है अच्छी तरह से कल्याण हो गया बुद्धा हो जाएगा प्रजा का कल्याण हो जाए राजा का कल्याण हो जाए नौकर का कल्याण हो जाए मालिक का कल्याण हो जाए भाव केवल दूसरों के हित का हो ते प्राप्त मामे व सर्वभूत हिते रता हित में रतो मालिक का हित कैसे हो सेव का हित कैसे हो ये जय का हित चाहे दूसरे हित तो महाराज परमात्मा सोड़े आ जाए, एकदम सोड़े सब भगवान का भजन हो जाए, सब का सब भजन। कैसी बढ़िया बात है, प्रत्यक्ष बात है ये एकदम। इस वास्ते भाई लोगों के मन में उत्साह पूर्वक काम करना हो अच्छी तरह से, सच्ची ईमानदारी से, कोई चीज खराब नहीं हो जाए, कोई चीज भगवान की नष्ट न हो जाए, भवन की कोई चीज नष्ट हो जाए, कुर्सियां है, टेबल है, खट खाट है, कोई चीज भी खराब न हो जाए, आपका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हम काम करते हैं यहाँ पर तो नुकसान नहीं होना चाहिए मालिक का, वो विचार में हम अपना काम करना है, भैया अपना काम ठीक नहीं होगा, स्वार्थ बुद्धि से अपना काम ठीक नहीं होगा, त्याग बुद्धि चाहिए, मन में उत्साह चाहिए, एक एक बता दुनिया सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्व निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद आनंद भरे, किसी को कभी कष्ट न हो, ऐसा भाव न करेगा बेचारे अपना। काम तो होगा पूरा वैसे कैसे, और स्वार्थ बुद्धि से भी होगा, और स्वार्थ बुद्धि हमारा पतन होगा, या स्वार्थ बुद्धि का त्याग करे, सेवा भाव से करे, तो उद्धार वो कल्याण होगा। इस वास्ते बड़े परस्परम भावेता देवान भावियता नैना ते देवा भावयंत हुआ, परस्परम भावयंत श्रेय परमावश्यक। देवता लोग तो कहे भाई प्रजा को सुख हो, प्रजा सब है कि देवताओं को सुख हो, वे देवताओं को पूजा कर, देवता मजा पूजा कर, दोनों एक एक पूजा करते हैं कल्याण हो जाए दोनों भाई। स्वार्थ बुद्धि छोड़कर काम करें, आज स्वार्थ बुद्धि बहुत ज्यादा पैदा होगी, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करे करे उद्धार होगा। सुनाओ आप सुनाओ ये बात है।